Mavanga kapukya 15. Bantu bankaka batuka kuzunga kya Yuda, bayenda kumbanza Antiokia, ibabantika longa mambu mama kwa zimpangi. Beno kalulendi vulu swako, vokaluzengo soma sutuko, bonso butumanga misiku mya Mose. Paulo ye Banaba, bakuba zonsi sa, yebasa mpaka za ngolo, yeba umudia umudia mambu momo. Muna zimpangi bazenga vo Paulo, Banaba, yebantu kanabakwa, benda ku Yerusalemi, muvovila nsamuwowo yezintumwa, yebanguliza bantu. Dibundu ya kubavana lusa lusulufweni munzi yetu lwao. Baoba lutila muzunga kya Fenike ikya Samalia. Munzila, baoba kamba bonso bwe, bantu balemo luba Yuda yo, babangu muka kwa Nzambi, nsamuwa watu kisa kiesi kya kingi kwa zimpangi. Bubaluaka ku Yerusalemi, baoba tambula kwa dibundu, kwa zintumwa, yekabanguli za bantu, ye Paulo ye Banaba, bakubatela mamonso na makubavangila Nzambi. Kansi minkwikisi miankaka, miakala kundambwa bafalisi, miatelama ye miakamba. Minkwikisi miyo milembo luba Yudeyo, bafuti zengu swa yekubatela batumamana misiku mya Mose. Zintumwa ye banguli za bantu, bakuta kanamu fionguni na nsamu wowo. Landla mpaka za zingi, Petero watelama ye wakamba. Zimpangi, beno luze ivo tuka mumba dukulu, Nzambi wakunsola mukati kweno, mpasivo ya samu na samu wambote kwa bau balembo luba Yudayo, mpasivo bau wao ye bakuikila. Ye Nzambi zei minti mamia bantu, wasonga vo yandi wabatambula buka bavana mpeve ya nlongo, bonso buka sakwa beto mpe. Yandi katula kana diswaso ndi dimosiko, vakati kwa bau ye beto. Yandi wavedi santima miau mudiambu diabu bakuikila. Buna bila nkilo titonti la Nzambi, bulu zolele tula zitu kwa minkuikizi, kyo kyo kya lemba na zinkaka zeto munata yebeto kibeni mpe, kansi beto tukuikila ngavo, beto tuavulu swa mulemvu wa mfumu Yisu, bumosi yebau. Buna, bantu baboba dingala na pi, yebadimba Banaba ye Paulo, bakamba bimangu ye mangiti kuluma kubavangila Nzambi, vakati kwa balembo loba Yuda yo. Buba mana vova, Yakobi wakamba. Bampangi lundimba, Simoni kembi, bonso bwe Nzambi kabanti katalabau, balembo loba Yuda yo, musola mukati kwau, kanda dia bantu dikavuidi. Imambu mamumbikudi, meledeti la imambu momo. Kadi masonu kwa manzambi makamba ngavo, mfumu wata, landi la mambu momo, monosia vutuka, yengina vutuka tuunga nzo ya Davidi ya manabua, monosia tedi misabi obi bya sala, yetuunga yodiaka. Pasibantu babonto no bankaka, basosa mfumu, imakanda mabantu mamonto no, mayaboki la mukala mami mpe. Imambu momo matele mfumu, yandi wazaiki samo tukandama. Idiau, monombenzi vo katunamwesa bantu baba, balembolo bayuda yompasiko, bau babangu mukini kwa Nzambi. Kanti tubasoni kina, mulembo adia mbizi za sumuka, zave wankailu kwa biteki. Mulembo ataki ntuhuza, ye mulembo adia mbizi za bibulu, bia fietu avalaka, evodia menga. Kadi, mukonto mbanza, bantu balonga nga minsiku mya Mose. Ye batanga nga myo, muzintoza tukutukunu, lumbu bia biontono, bia mvundulu. Buna zintumwa, banguliza bantu, yedibundu ya diontono, bazenga musola bankaka mubau, ye kubafidisa kumbanza Antiokia vakimumosi ye Paulo ye Banaba. Bau basola Yuda wabo kudulua bala saba ye Sila. Baubole ibantu bavumunwa kwa zimpangi. Bakubavana nkanda wasona mamambu mama. Beto zimpangi zeno, zintumwa yebanguli za bantu, tutambikidi zimbote kwa beno zimpangi zeto, lulembo loba Yuda yo, Luvwanda kumbanza Antiokia, kuzunga kiasilia, yekiasilisi, Beto twa wiluvo. Bantu bankaka batukilikwa beto. Bakuluzungi si mabanza. Ikulutula kiti kiti. Muntima. Mumambu mau. Beto. Katoba veni kanantumu ni imosi mudiambu diodioko. Idi au. Beto twa wizane. Musola bantu. Ikulufidi silabo. Vakimosi. Yebakundi beto bazola beni. Banaba ye Paulu. Baba yekole luzingulu au. Musadi la mfumueto Yesu Kristo. Buna beto. Tukulufidisi. Yuda Yesila. Bao banakulutela. Bao kibeni. Mambu matusone kene muamu. Kadimpeve ya nlonge betu kibeni. Tuazengele mulembo kulukwika. Kana zitu kimosi. Vokai mambu mama mena mfunuko. Kadia mbizi zavewa nkailu kwa biteki ko. Kadia menga ko. Kadia nsuni ya kibulu kia fieto valaka ko. Kataki nchuuza ko. Benu nafanga diambu diambote. Wakalubuidi mumambu momo ko. Lusala mbote. Basi indika bantu bobo bafiduswa. Yeba uba yenda kumbanza Antiokia. Kuna bao bakutikisa mikwikisi. Yeba kubavana kanda wowo. Batanga wo, yeba bonso ba yangalala munsi ya musu ya kalamuna. Yuda Yesila, bakala bao kibeni mimbikudi. Bavova ntangu yanda kwa zimpangi, mukuba kindisa, yekuba siamisa. Bavuanda kuna kana ntangu kwa, mboki zimpangi babatela benda mbote. Yebuna bao bavutuka kwa bao bakuba fidisa. Kansi Sila wazenga musala kuna. Paulu ye Banaba bavuanda kumbanza Antiokia. Bau ye babingi bankaka balonga ye basamuna mambo mamfumu. Landla kana ntangu kwa Paulu akamba kwa Banaba. Tuvutuka kwenda mpasi twatala zimpangi mumbanza za zonso nozitwa samuna mambo mamfumu. Mutalaka na kwekwe kaminu kia ubwa. Banaba wazola vo benda ye Yohani wabi kwa Malako. Kansi Paulu wabanza vo, kabafweni kuenda ye Yandi ko. Kadi Yandi wakubasisa kuzunga kya Pamfilia, ye kakubalanda diaka komu salukyao. Paka za ngolo za bua, mboki bavambana. Banaba wabaka Malako, bakota mmasuwa ye bayenda kusanga kipelo. Kansi Paulu wasola Sila, ye wayenda. Zimpangi buzamana kuntula kunsi ya nlemvu wa mfumu. Ya ndi waluti la muzunga kia sili ya, ye kia sili si, waenda siami si mabundu muminu. Mavanga kapu kia kumie sambanu. Paulu waluaka kumbanza Delebe, mboki kumbanza Lisitila. Kuna kwa kala mkwikizi umosi nkumbwa ndi Timoteo, ya ndi imwana wa bakala wa nkento umosi musi Yuda. Wakituka mkwa Kristo. Sedia Timoteo wakala ngelekia. Zimpangi kulisitila yeku ikone bantela kimbangi kia mbote. Paulu wazola kuenda ye Yandi. Buna wambaka. Yandi wanzenga sutu. Mudia muda ba Yuda yu bakala munda muzozo. Kadiba bonso nubaza yavo. Sedia ndi wakala ngelekia. Muzimbanza ziba lutila. Bao bakala kuenda kambi ingi kwa mikuikizi. Zinze ngolo za baka zintumwa yengudi za bantu ku Yerusalemi. Bakubatela mutuma manazo. Mabundu masiyama muminu yentalwa bantu ya kulama lumbu kalumbu. Peve ya longo ya bakakidila musamuna masonu kama nzambi muzunga kia nsi ya Asia. Unabau balutila muzunga kia Filingia ya kia Ngalatia. Bao baluaka lukufi yezunga kia Misi. Batonta mukwenda kuzunga kia Bitinia. Kansi mpeve ya Yisu kaya kubayambu di la Boko. Buna bao balutila muzunga kia Misi. Yeba yenda kumbanza Tolowa. Mumpimpa Paulu wamona mona meso. Yandu wamona bakaladi mosi. Dia kuzunga kia Makedonia. Dia telama dia kumbombi di la Vo. Sabu kakuzunga kia Makedonia. Wiza watu sadisa. Landila mona meso momo. beto ntumbu baka mayindu yekuba mamu kwenda kuzunga kya Makedonia kaditwa kala yevuvu vonzambi watuboki la mukwenda samuna samu wambote kwa bisi zunga kyokyo. Beto twakatuka kumbanza tolowa twakota mu masua yetwasunga makusanga kya samu tola ke mboki lumbukya landa twalwaka kumbanza Neapoli tukakuna twayenda kumbanza Filipi mbanza ya ndambu ya ntete ya zunga kyokyo kya Makedonia mbanza ya tungwa kwa bisi Loma betu twavuanda muna binu bya bingi mulumu kya mvundulu twavaika mumbanza mukwenda bakumudya nto kutwabanzi lavo kwena fulu kisambi dilanga ba Yuda yo twavuanda yetwavova kwa bakento bakutakana kuna umosi mu bakento bobo nkumbwa ndi Lidia yandi watuka kumbanza Tiatila wakala nkiti ya minlele myantalu myambwaki yeyandi wakala sambi langa nzambi yandi watudimba ye mfumu wa nzibu la ntima pasika toma wa mambo mavova Paulo yandi ye bantu panzwandi babotama mboki watulomba twenda kunzwandi wakamba vobena lumweni vomukedi kama ononkuiki di mumfumu Luisa lavuanda kunzwami yeyandi watutatimisa mutambudila lumuki mosi buto yenda kufulukya nsambilila sadiki mosi kento watubwana yandi wakala yempeve yambi ya kumpusa mubikula mambu makuntuala yandi wavuami sazi mfumu zandi mumbongo za bakama mumbi kudulu zandi yandi wabandika kutulanda beto ye Paulo ye waboka bantu baba ibisadi bya nzambi watomazanga ma bau basamunanga nzira itwala nga kumpulusu yandi wavanga bobilumu bya bingi kuzimu nina Paulo wafwema wabangumuka yewatela kwa mpeve yoyo munkumba Yesu Kristo mono ikutelele vaika muyani ye mpeve yoyo ntumbu vaika zimfumuza kisadi kyokyo buba munavo bao kabalendi kumbakila diaka mbongo ko buna bao bakanga Paulo yesila babatwala bazandu bantarisi amifundisi bao babatwala kwa minyadi myakisi Loma bakamba bantu baba iba Yudeyo bao beti vaningisa mbanzeto bao balonganga kwa betu bisiloma bifu bikanikinanga misiku myeto mutambula evomu sadila bantu bakuba bangu mukinampe minyadi myakatu disabin kutibyawu yemyatuma bakuba zuba sikoti buba mana kuba zuba sikoti bao babatula mu boloko ebatuma nkengya boloko katoma kuba keba yandi bukamana baka ntumunu yoyo wabakotisa muna suku dia kuna kati dia boloko yewa kubakanga malu mukisu mutezo kya milimi ya mpimpa Paulo yesila basambila ibayimbila musika nzambi zinkoleza nkaka sabadimba vana vau mtoto wa niku kamungolo yelu fululu wa boloko lwa zeza bielu vya bionso nuntumu zibuka yisieni za kangula zinkole za kutuka nkengi wa boloko wa sikama bukamona vo bielo vya boloko vya zibuka yandu wabenda mbele andi yanda mukukivonda kadi wabanza vo zinkole zimenitina kasi Paulo waboka mungolo wata kukivanga andi diambiko kadi beto babonto no tunakweto muamu muna nkengi wo wa boloko walomba mwinda walundu muka muboloko wazaka mamu wonga yewafuka mava malu Paulo ye masila mboki yandi wabavaikisa ye wabayuvula batata nkimfo tivanga mpasi ya vulu swa ba ubavutula kuikila mumfumu Yesu buna ngeye ye bisi njwaku luna vulu swa ye bao bansamu nina mambo mamfumu ye kwa bisi njwandi mpe muloku la kyokyo kaka mumpimpa yandi wababaka yoba suku lazimputa mboki yandi yebiti nzwandi ntumbu botukwa yandi watwala Paulo yesila kunzwandi yoba vana madia bakaladio odio yebiti nzwandi batoma yangalala buba kwikila mu nzambi. Kuma bukwa kia, minyadi mya kisiloma mya filisa zintumwa, mukamba kwa nkengi wa boloko, muyambula bantu bobo. Nkengi wa boloko walua kisamambu momo kwa Paulu wakamba. Miyadi baveni luve mukulu yambula. Bunabuabu lulenda kweno vaika yekwenda mulu vuvamu. Kasi Paulu wakamba kwa zintumwa. Bau batuzubi sisi koti vantadisi ya babonzo no lemba kutufundisa bonzo bufweni. Peleko beto tubisi loma. Mboki bau batutudisi mboloko. Yebuabu bazolele kutuvaikisa munsweki. Nkatu, bika bau kibeni biza bakutuvaikisa. Zintumwa za luakisa mambo momo kwa minyadi. Ye minyadi miamona uonga buba uavo Paulu yesila ibisi loma. Muna bao bayenda kubabombidila. Mboki bakubaivaikisa, ibakuba lomba mukatuka mumbanza. Paulu yesila, bubavaika muboloko, bau bayenda kunzo ya Lidia. Buba mana buminazi mpangi mukristo, yekubasi amisa, bau bayenda. Mavanga kapukia kumie ntambodia. Paulu yesila baluti la mumbanza mfipoli, ye mumbanza Apolonia, yebaluaka kumbanza Tesalonika. Kuna kwa kala nzo ya tukutukunu ya bayuda yo. Bosu kwa kala fukiandi, Paulu wakota munzo ya tukutukunu. Mubilumu bitatu bya mvundulu, yandu wa moka na yebantu bakala muna, muwasonu kwa manzambi. Yandu babangudila, yewabasonga vo mesia kafuti mona kwama, yefuluka mubafua. Yandu wabatela. Yesu ungeti samuna yandi mesia. Baka kamubau bakwikila. Babunda na ye Paulu yesila. Ye kabudia dinene mpede bangele kia basambila nzambi. Bavanga bumosi ye bakentu babingi baluzitu. Kansi bayuda yo bamona maketo. Bao bakutikisa bantu bankaka bakondwa salu babamona muzi balabala. Bakitu muna nkindu mwimbanza. Bao baluaka kunzo ya Yasoni, yebasosa Paulu yesila, pasivoba kubatuala kwa nkangu. Buba lemwa kubamona, bao bakoka Yasoni yezimpangiza nkaka kwa minyadi, yebaboka. Bantu boboba niku ni ntote wa mfimba, bayisi dimpefafu. Yasoni wabatambu di kunzwandi, baba babonso no bakola manga misiku miantinu kuloma, kadibau kamba angafo kwena diaka ntinu wankaka nkumbwa ndi Yesu. Mambu mwuma fwe misa bantu ye minyadi miambanza. Na teye Yasoni ye bayandi kubafuta nsimbi kwa minyadi mboki bakuba yambula. Pimpabu ya buwa kaka zimpangiza filisa Paulu yesila kubele ya. Bubayenda luaki kaka bayenda kunzu ya tukutukunu abayuda yo. Baba baluti la bisi Tesalonika mumbote. Bao batambula masonu kwa manzambi muluzolo lwa mbote beni. Bao bafyungu nina masonu kwa manzambi konso lumbu. Mutalakani vo mambo makala kambanga Paulu makala makedika. Babingi mubaba kwekila, yemubangelekia. Bakento babingi baluzitu, yebabakala babingi mpeba kwekila. Kansi ba yudayo ba kutesalonika buba uavo Paulu wa samu na mpema sonu kwa manzambi kubele ya. Bao ba yenda kuna yeba kitu muna nkindu. Yevu adingisa makabu mabantu. Munazimpangi za tumbu fila Paulu kundambu ambu. Kansi sila ye Timoteo basala kubele ya. Bobo ba yenda fila Paulu banduwa kisana teye kumbanza atene. Mboki bantu bavutuka. Banata nsikudusu ya Paulu kwa sila ya Timoteo. Voba ubole benda nsualu bakumbwana kumbanza Atene. Paulu bukakala vingilanga sila ya Timoteo ku Atene. Yandi kamona kiese mutimandiko. Mudiambu diabu kamona bonso mbanza ya furuka kwa biteki. Yandi wamoka na yeba yudayo. Yeba lemuru ba yudayo basambilanga nzambi munzu ya tukutukunu. Ye bantu bakabwana vazandu lumbu kalumbu. Minyindu ni miankaka ba epikuli, ye basito isye, babantika vovayandi mpe. bankaka bayuvula. Muntu wetimana samazu, ngikazolele kambe. Kansi bankaka bakamba. Ah, keti zinzambi za nzenza keti samu na koko. Mudia mudia bao bawa Paulo walongida mu Yesu, ye mumfulukulu, buna bao bambaka, ibantuala kuwale opango, yebantela. Beto tulinazaya, nkia malongi mumampa maweti vovile. Kadi mambu maweti kutu kamba mena manzenza, buna tuzoleleza ya nkime tisonga. Kadi bisi atene babonsono, yebanzenza bakala yao, bavyo kisantangu au mukamba, yemudimba kaka mambu momo mampa mazimu ninabua. Buna Paulo watela mabakati kwa tukutukunu, ye wakamba. Bisi atene. Mono mweni vobeno babonso nodu na yekinzambi kia kingi mumamonso. Kadibu ya zietele mumbanzeno ya mweni zinzo zilu sambi dilanga. Vaimosi ya mweni mambu mama kwa nzambi ilembo loza ya kana. Ikuma ndiye na ulu lembo loza ya ulu sambi langa ya ningizi kulu samu nina. Nzambi ya vanganza yebya bionso nobye namo ya ndi mfumo wa zulu yentoto. Kavwanda ngamu zinzo za nzambi za tungwa kwa bantu ko. Yandi kakalanga nsatu muntu mukunsadi lako. Boncho vo yandi wena mfunu wabaka koncho kima. Kadi yandi uvana nga kwa babonchono. Moyo, mwela, yebya bionchono. Yandi wavanga makanda mamonchono mabantu mumuntu umosi. Yobatula vantoto wa onchono. Yandi wateza nchungi za zonchono. Ye watu la nzaku za fulu biba fweti fwanda. Yandi wavanga bo, pasifo bantu bansosa, yenanga balenda kumona mufifita, mpileko yandi kena watatu kabeni ye koncho muntu mubeto ko. Kadi, muyandi twena ye moyo, tuzieta nga ye beto twena. Nsoki miamambu mieno miankaka miakamba ebu, beto mpe twena bana bandi. Budi navo beto twena bana bandi, buna katulendi banza kovo, nzambi fwana na yebiteke bia wola, yebia palata, evo bia matadi, bia valwa mubunkete, ye mumbanzulu za muntu. Nzambi katalanga diaka ntangu yoyo, bantu iba lembwa za ya mambuko. Kansi buwabu yanu weti bo kila bantu babonto no, mufulu bia bio, musoba nkadulu. Nzambi wazenga lumbu kimoski kana fundi sabantu vantoto wa wonto no lembo atala zidi. Mumuntu ukasola. Yandi wasonga kwa babonto no vonsodolo yoyo, yena ya siyama, ye yansila minu, buka kumfulu kisamu bafwa. Ba uba wa Paul weti vovila mfulu kulumu bafwa, bankakaba nseva, ye bankakaba kamba vo. Situiza tuwa kudimba mumambu momo lumbu kiankaka. Ibuna Paulo wabasisa. Kansi mwangi, bankakaba tambu jila mambu mandi, yeba kuikila. Mubau, Dionisio, ikiela kia lukutu kunula ale upango. Nkente umosi nkumbwandi, Damali, yeba nkaka diaka. Mavanga kapukia kumie nana. Landila momo, Paulo akatuka kumbanza Atene, yewayenda kumbanza Kolinto. Paulo wabwana kuna Yuda yo umosi nkumbwandi Akila musizunga kya Pontio. Kantama beniko yandye nkentu andi Pilisikila balwaka mumbanza Kolinto bukatuka kunsi ya Italia. Kalintinu Claudia watuma voba Yuda yo babonsono bakatuka mumbanza Loma. Paulo wayenda kubatala. Yebudye navo yandi wakala salanga kisalu kimosi ebau. Bao basala zinzoza kapu. Yandi wavuana kunzuawu, yebasala mukintuadi. Konsolu mukia mvundulu, Paulu wavuwa munzu ya tukutukunu. Yandi wazola voba Yudayo, yebangele kiaba kuikila. Sila ye Timoteo, batuka kuzunga kia Makedonia, bubaluaka, Paulu wasadila ntangwa ndia yo, mulonga masonu kwa manzambi. Yandi wasiami saba Yudayo, vo Yesu imesia. Kansiba Yudayo bambangisa yebamfinga. Buna Paulu wabakubu jila fundu fundu diabinkutibiandi ye wakamba kwa bao. Voluzimbale kamanta dididi akako kanti maluta didi yetuka bwabu mono ngina kwenda kwami kwa bau balembolo ba Yudayo. Bona yandi wakati kavana yewayenda kunzo ya bakaladi mosi diakala sambi langa nzambi kumbwandi Titio Yustu nzwandi yakala vandambwa nzo ya tukutukunu Klispo mkulu ntwa nzo ya tukutukunu yenzwandi ya Yoba kwikila mufumu bisikoli ntoba bingi bawa Paulu bakwikila mpe yebabotukwa lumbu kimosi mumpimpa Paulu wamona mona meso muna mfumu wa ntela kumona andi wongako kasi tata mala muvoba yekudinga la landiko kadi mono ngena yako muntu kalendi kusimba mukuvanga mambiko mudyambu ya babingi mumbanza yayi ibantu bami. Paulu wavwanda mvumo sienda mbukumbanza Kolinto kuna yandi walonga masonu kwa manzambi munta angungalio yikakala nyadi kuzunga kya Akaya Bayuda yo batelama na Paulu mukintwadi bawa bantwala kumba zankanu yebakamba muntu wa uwe tisosa mubaka bantu basambi la nzambi munzila ikani kinanga minsiku Paulu buka kutuba antika muvova ngalio wakamba kwa Bayuda yo beno Bayuda yo vudi kutuka lankanu evombi yangolo kavengi ngankutuba kantangu mukuludimba kansibu denavo izimpaka mumambu zinkumbu ye mumi siku mieno momo lutalamo beno kibeni mono kizolele kala mfundisi ya miensamu miampila yoyoko yeya ndi wabavai kisa kumba zankanu buna babonsolo babui la sositene inkulu ntua nzo ya tukutukunu bambufa vantua la mbazi yankanu kasi ngalio katala nkutu mambu momoko Paulu akala diaka bilumu ya bingi fioti kumbanza Kolinto mboki wa sisi lazim pangi mbote yandi pilisikila ye Akila basabu kila mumasua bayenda kumuzunga kya Silia te kila baba kama sua Paulu wasala katu disansuki kumbanza Kenkeleya kadua kisila donsi lulu bao baluaka kumbanza Efeso kuna Paulu wasisa pilisikila ye Akila ye yandu ayenda kunzo ya tukutukunu kuna kamokana ye Bayuda yo bao bakunlomba kakala yao ntangu ya nda kansi yandi kazolako yandi bukabasisi la mbote wakamba mbono siavu tuka kwa beno vonzambi zolele Paulu akota mumasua yewasisa mbanze Efeso yandi bukaluaka kumbanza Kaisalia wayenda kumbanza Yerusalemi muvana mbote kwa dibundu mboki wayenda kumbanza Antiokia bukamana vyo kisaka na ntangu kwa kuna wayenda yandi walutila muzunga kya Galatia yekya Filingia mundandani yandi wasyamisa mikwikizimu minukyao Yuda uyu mosi nkumbwa ndi Apollo yandi imwisi Alexandele waluaka kumbanza Efeso yandi wakala bakalaja kimpovila ye wa Tomaza ya masono kwa manzambi yandi wakilungu kila nzila mfumu ye muvema beni yandi wa Samuna ye walonga na dede mambo batalidi Yesu kansi yandi wazaya kaka motokolo ya Yohani yandi wabantika vuva mukibakala munzu ya tukutukunu pilisikila ye Akila bubawa yandi bao bambaka iba tuma kumbangulila nzila nzambi mboki Apollo wazola kwenda ku Akaya zimpangiza nsiami samudiodio yeba sonika kwa mikwiki zini azunga kyokyo pasivo batuma kuntambula bukaluaka kuna yandi wakala mfunu beni kwa bau bakitu kwa mikwiki zimu nlemvu wa nzambi kadi yandi watungulila Bayuda yo bantadisi ababonso no mungolo mumasonu kwa manzambi yandi wabasonga vo Yesu imesia. Mavanga kapukia kumievwa. Apollo bukakala kumbanza Kolinto, Paulu walutila kubizunga bya miongo, bya nsi yoyo, ye waluaka ku Efeso. Yandi wabwana kuna minkwi kizimya nkaka, ye wabayuvula. Beno lwatambu limpevu ya longo bulwa kwikidye. Bao bavutula. Beto katwa wilu nkutu kovo mpeve ya longo yena. Buna Paulu abayuvula. Buna nkiambo tokolo kwani beno lwa tambudie. Bao bavutula. Mboto kolo yoyo ya boti kila Yohani. Paulu abatela. Yohani waboti kabobo batambudila muso bankadulu. Yeyandi watela kwa nkangu wa Israeli mukwikila kwa muntu weti kuiza kunimandi. Muntu wowo Yesu. Buba mana wa mambu momo, bao babotu kwa munkumbwa mfumu Yesu. Mboki Paulu abatensi kamoko, yempeve ya ndongo ya kulumuka kwa bao. Buna bao babantika vovazi ndinga za nzenza, ibabantika kamba mambo mabatambula kwa nzambi. Bantu bobo babonso no bakalatezo kya kumi yebole. Paulu wakota amunzu ya tukutukunu, yandi wavova kwa bao mukibakala. Ngona zitatu za mvimba. Yandi walonga mambo matadiki mfumu kya nzambi, yewazola kuba kwikilisa. Kansi babingi basonga ntungolo. Kabazola kwikilako, yebavova mambo mambi, mudiamudia nzira ya mfumu vantadisi aluku tukunu. Buna Paulu wabasisa, watuala minkwiki zikulweka, yandi wabalonga lumbu kalumbu, kusikulu kya tilano. Diodio dia kala, mumi mfu miole. Munzila yoyo, babonso nubavuanda muzunga kya Asia, ba Yuda yo yebalewe mbolo ba Yuda yo, ba uwa mambu mamfumu. Mupaulu, nzambi wavanga bimangu bya ngitukulu. Na teye nkutu bantu batula vazimbevo, bitenda ye minlele miabuta na munitu ya Paulu, ye zimbevo za nyaka, ye mpeve za mbiza vaika mubau. Ba Yuda yo bankaka, bakala kwenda vaiki sanga mpeve za mbi, kwa zimbevo mukonso fulu. Batonta mpe musadila nkumbwa mfumu Yesu, muvaiki sazo. Bau bakamba kwa mpeve za mbi. Munungi tikulutuma muvaika mkumbwa Yesu, njena Paulu ukasamunanga. Bantu bakala vanga ngabo, ibana nsambo dia baba bakala basike eva. Yandi iumo simu bakuluntu banganga za nzambi za ba Yuda yo. Kansi mpeve ya mbi ya bavutu dila. Mono nzei Yesu ye nzei mpe Paulu inani. Kansi beno banani luena. Ye muntu wakala ye mpeve ya mbi wababuila. Wabalumba mkuba baoba bonsono mungolo za zo. Mkuba yoyo baoba tina munzo yoyo. Bamana luala ye kondo mkutu nlele munitu. Bisi Efeso ba Yuda yo yeba lemolo ba Yuda yo ba wansamu. Ba wabamona wonga yeba toma vumina nkumbwa mfumu Yesu. Ba bingi muba uba kwikila. Ba iza tambu dila ye kamba vantadisi ya babonso no mabavanga. Kabuli ya dingi ya ba uba sadila mpandu ba nata minkanda miau yeba yoka miyo vantadisi ya bantu babonso no. Ba tanga ntalo yumi afua. Imakuma tandu mamafunda manzimbu. Ibonso bobo mambo mamfumu mamwanga na mululendo ye mungolo za zo. Landila mambo momo, Paulu wazenga mulutila muzunga kya Makedonia, ye kya Akaya, mukwenda kumbanza Yerusalemi. Yandi wakamba. Bungina luaka ku Yerusalemi, futi kwenda mona mpe kumbanza Loma. Yandi wafilisa bantu bole mumisadisi myandi kuzunga kya Makedonia. Timoteo ye Elasito. Kansi yandi kibeni wasala mufintangu-ntangu kundambwa nsi ya Asia. Muntangu yoyo kindu ya ngolo ya bwa mudiambudia nzila mfumu. Muntu umosi wavanganga bilunga kumbwa ndi Demetilio. Yandi wakala kubikanga mupalata. Bifuani vya fioti-fioti bia nzo ya nsambidila ya Alitemido nzambi ya Nkento. Yemunzila yoyo yandu wabakisa ndandu ya yingi kwa minkubiki. Yandu wakutikisa minkubiki miabiteki. Yebankaka baba sala salu kia mpila mosi. Yewabatela. Batata, beno luze yivo kimvuama kieto ketituka musalu kiaki. Kanti beno lweti mona ye lweti wa mambu metivanga muntu wowo, Paulu. Yandi wetikamba vo zinzambi za vango kwa bantu, kazena zinzambiko. ye yandi weti lenda mukwiki disabantu ye mukuba bangu muna kavava mbanze feso kakako kanti fisidi nga munsi ya Asia ya yo diodo dilenda bebi sakisalu kieto ye vwezi sanjo ya nzambi dila alitemido nzambi ya nkento ya inene buna yandi unamonika kima kya mpamba inzambi yoyo bisi ndambwa nti ya Asia babo yenza ya mvimba basambi langa buba wa mambu momo baba furwa kwa nganzi ibabanti kaboka alitemido inzambi ya inene ya kuefeso mbanze ya yo ya kala ntela ntela bantu banatu muna bantu bole bisizunga kya Makedonia ngayo ye alisa talako bau ibantu bazieta ye Paulo ye baboso no balundu mukaku fuluki songulu anga bimpa Paulo wazola kuenda yandikibeni bantalisia kabu diodio dia bantu kansi ni kuikizi kaba kunyambu di laboko minyadi miankaka miandambwa nsi ya Asia bakala bakundi bandi bakumfidisa nkutu zintumwa mukunlomba kale mwakota munzo isongulu anga bimpa muntangu yoyo mvolangani ya kota mulukutukunu e baba boka diambu di mosi e bana dia nkaka ye babingi mubau kabazaya nkutu bila kibakuta kana nako muna bantu bavaikisa Alexandele mukabu kadi iba yuda yo banlutisa kuntuala muna Alexandele walabikisa bantu iwazola vova kwa nkangu kansi bau buba bakusavo yandi inyuda yo baboka vakimosi tezo kya biloku la biole alikemido inzambi ya inene ya ku Efeso kuzimu nina nsoni kiwambanza walenda simankangu ye wakamba lubisi Efeso bantu baboba zeivo imbanza Efeso ilundanga nzo ya nzambi ya alitemido nzambi ya inene ya nkento ye kifuani kiandika sotu katuka kuzulu kamuntu kolenda dio bangisa buna lufweti dingalala ye lembo vanga diambu diambi dia nzaki nzaki kondwa yindula beno lutwedi kwa kubabakala baba balembo lo sakana na bian longo ye balembo lo tiaka nzambi eto yankento vo demiteli ye bisadi biandi bazole le funda muntu bilumbu mufundi sabiena ye minyadi miena ikuna mafuti kwenda fundi la mambo vo luena ye mambo mankaka situatala momulu kutukunu lulanda nga bonso bona misiku kadi tulenda fundwa bonso bantu banangu mukini mudiambu dia mambu momo mavanga mene lumbuki kadi diambu dia kidika litukuta kene katukuandi ye katulendi lenda vutula diambuko voba kutu yuvudi bukamana vowa mambu momo wa mwangi salu kutukunu mavanga kapukia makumole Mvola nganibu ya manisa, Paulu wakutikisa minkwikisi, wabakindisa. Mboki wabasisila mbote, yewayenda kuzunga kya Makedonia. Yandi walutila muzunga kyokyo, yewakindisa minkwikisi mumalongi mandi. Mboki yandi wayenda kunsi ya Ngelese. Wakala kuna ngonda zitatu. Yandi wakana kuenda kuzunga kya Sili ya mumasua. Bukabaku savoba yule bansila makani mambi, buna yandi wazenga mufutukila munzila ya zunga kya Makedonia. Bantu baba bayenda yandi, Sopato, Mwana Pilo, Musimbanza Belea, Alisitalako, Yesekundo, Bisimbanza Tesalonika. Ngayo Musimbanza Delebe, ye Timoteo, Tikiko, ye Tolofimo, Bisindambwa nsi ya Asia. Baba batekila. Iba tuvingila kumbanza toloa. Landila nkembo wa mampa amalembwa tulu wa bilongo bifunisanga. Beto kibeni tukatuka kumbanza Filipi mumasua. Yelandila bilumu bitanu. Beto tolwaka kwa bau kumbanza toloa. Kutuafuanda lumingu lumosi. Mulumbu kya mfundu lumunkokila, beto tuwa kutakana munu anlekolo, ye Paulu wavova wakabakala mulu kutukunu. Yandi watata manalonga na teye mumidimi ya mpimpa, kadi yandi futi kuenda lumbu kya landa. Musuku dia kuzulu, mutu akutakana, minda mya mingi mya kalamuna. Tokodi mosi nkumbu andi eutiko, wavuanda vanela. Paulo bukalamu lama longi mandi, tokodi odio wabua tolo tuangolo, mutolo toto, yandu wa sotu katuwa kuna sekali antatu na teye vantoto. Yandi wayenda bongwa wafua. Paulo wakulumuka, wayina mava yandi, wambaka ye wakamba. Kalumona andi ntima mpasiko, yandi wena moyo. Mboki Paulo watombu kadiaka, wabuku nadimpa ye wadia. Bukamana vavadiaka ntangu yandana teye kumabukwa kia, yandi wayenda. Batwala toko diodio dia moyo, ye diambu diodio dia Thomas ya misa babonsono. Beto twatekila mukota mumasua, makutu nata kumba anzaso, kutufuti sala baka Paulo. Ibuna kazenga, kadiyandu wazola kuendila kuna mumalu. Bukatubwana kumba anzaso, beto twasala kumbaka mumasua, ye twayenda kumba anza mitilene. Beto twakatuka kuna ye mulumbu kya landa, twalwaka kumba anza kio. Mulumbu kya landa diaka, twalwaka kumbanza Samo, yekiansuka, twalwaka kumbanza Mileto. Kadi Paulo alzenga mulu takana kaka pantadisi ambanza Efeso, lembu asala telama, pasikale mwalu tisantangu, mundambu ya nsi Asia. Yandi wayena nsualu mpasivo, kakala kumbanza Yerusalemi, kunkembo wa Pantekoti, vobulenda kana. Paulo wafilisa ntumi ya tuka kumbanza Mileto, mukwenda bokidi saba ngudi za bantu za dibundu dia kumbanza Efeso. Bauba luaka kwa Paulo, yandi wabatela. Beno luzei bonso buyakadi dintangu ya yo ya keleyeno, tuka lumukia nteteki ya iza kundambu ya nsi ya Asia. Mono ya sadidi mfumu mulu yinu nulu alonso no, mukinsanga ye mkwa musuzi ya mweni mudiambu dia makani mambi mabayudayo. Beno luzeivo, umono kia swekile diambu kwa beno ko, mumomo mena mfunu kwa beno. Yakulu samunini mamonso no, ye yakulu longele vanta disiaba bonso no, ye muzinzo zeno. Mono ya telele kwa bayuda yo, ye kwa balembo lo bayuda yo, mubangu muka kwa nzambi, ye mukwikila mumfumu eto Yesu. Wabu mono ngeti kwenda kumbanza Yerusalemi boncho bweti kuntumi na mpevi ya nlongo, kondwa zaya mana kundwa kila. Mono njei kakavo, mukoncho kambanza, peve ya nlongo yeti kunja isavo, boloko ye nkwa musubi yeti kumvingila. Kanti mono mbweni vo, zingu kiami kakena mfunu kwa monoko, voka imulungi saa mayatumu wako, ye mani saa kisa lukiampa na mfumu Yesu. Imu samu na samu ambote wa nlemvo wa nzambu. Mono ya luti dingi kwa beno baboncho no, ye ya longele kimfumu kia nzambu. Kanti buwabu njaivo, kaluna kumbo na diakako. Idiau, mono ngeti dio kulutela lumbu kiaki. Vomutu mosimu beno zimbale, kadiambu diameko. Kadi mono ya kulu samu nini mamoncho no manzambi, kondwa kulusue kadiambu mumau. Lukikeba beno kibeni, ye lukeba kamba dia dionso no mpeve ya nlongo, dikatula kunsi antadu lwenu. Lukenga dibundu nzambi dikabakila mumenga mamwana wa yandi kibeni. Mono nze ivo, bumbeni kwenda, kunimami bantu benaboncho zingoza nsisi banakwiza kwa beno, ye kabana yambu la kamba dia minkwiki zikondwa kuba kuamisa. Ye mukati kweno nkutu, bantu bana banti katalu vunu mutwadi kisa mkwi kizi kunimao. Buna lukaya meso ye lubambu kamoyo mwinfu mintatu mpimpa ye mwini. Mono kia bebele mkulu luengi sako. Kanampe vonkutu mukinsanga. Wabu mono ikulu yekole kwa nzambi ye kwa mambu mandi manlevu. Yandi wena ye lulendo mukulu siamisa ye mukulu vana bima bikasila kwa babonto nubaka vuiti. Mono kia zini ni moyo kana mumbongo, muwola, evo mubinkuti bia muntu ko. Beno kibenu luzeivo mono ya sadi di moko mame mubaka abya kele yeto mfunu, mono yebayami. Mumamoncho no, mono ya luso ngelevo ibobo tufweti sadi la musadi sabamputu, butu bambu kanga moyo mumavu mavova mfumu Yesu yandi kibeni, kiese kiluti di muvana kanchi kamutambu lako. Bukamana kamba mambu momo, Paulu wafuka mayau ye wasambila. Babonso no badila ibabumba kana Paulu, bamfiba mukunyambula kenda mbote. Baba luta mona kiadi mudiambu dia yandwa batela vo, kabana kumona dia kako. Mboki bao bayenda kumfila na teye kumasua. Mavanga kapukia makumole mosi. Putwa mana vamba na yau, betu twa yendila mu masuwa, twasunga makumbanza ko. Lumbu kya landa, twaluaka kumbanza lodo, yetuka kuna, betu twa yenda kumbanza patala. Kuna betu twa mona masuwa mamosi makana kuenda kuzunga kya Fenike. Twakota muna, yetu twa yenda, betu twaluaka lukufi yesanga kya kipelo, kitwa lenda mumona butwa kala mu masuwa. Twaluti la sanga kio kio kulumoso, mukuenda kundambwa zunga kya Silia. Twaluaka kumbanza Tilo, twakanga kadikuna bafuti kulumuna bima byanata masuwa. Betu twabwana minkwikizi kuna, yetwavwanda yau lumingu lwa mvimba. Peve ya ndongo ya zaikisa bantu bobo mambu, bao batela Paulu mulembwa kuenda kumbanza Yerusalemi. Kansulu mingu lolo bulwa manisa, betu twa yenda, twa tata mananzi yetu loeto. Bao babonso no yeba kento bao, yebana bao, bayenda kutusindika na teye kumbazi ambanza. Twa fuka mava kumudia mbu, yetu asambila. Mboki buta manava na sana mbote, betu twa kota mumasua, yebao bavutuka kuzinzo zao. Beto twa sukisa nzi yetu loeto, ya muma za toka kumbanza Tilo na teye kumbanza Pitelo mai. Yekuna, betu wavana mbote kwa zimpangi, yetu wavuanda ya ulumbu kimosi. Mulumbu kialanda, betu wakatuka kuna, yetu waluaka kumbanza Kaisalia. Kuna betu wakota munzo ya Filipo, insamuni ya nsamu mbote, ya nduwa kala umosi mubantu nsambodia basolwa ku Yerusalemi. Yebeto tofuanda munzwandi yandu akala yebana baya baba kento balembwa kuela bao bakala kamanga mambo mabatambula kwa nzambi betu takala kuna bilumbu bya bingi buna mbiku di umosi watuka kuzunga kya Yuda kumbwandi Angabu wayiza kuna yandi wayiza kwa beto wabonga melika ya Paulu yemuyau yandi wakikanga malu yemoko ye wakamba. Talabutele mpeve ya nlongo. Ibonso buwabu kumbanza Yerusalemi, bayuda yo banakangila mutu vwidi melika yai, mbokibao banakunyekula kwa bisiloma. Butamana wa mambu momo, beto kibeni ebisi mbanza Kaisalia, twabomidila Paulu mulembo kuenda kumbanza Yerusalemi. Kansi Paulu wavutula. Bila nkilweti didila, yelweti zola kundebikisa. Mono nge na wakubama, kamukangwa kakako, kanji mpe mufwa ku Yerusalemi, mudiambu ya mfumu Yesu. Budiena vobe toto alema na mukunleba, bunatani yambula yetu akamba. Bika luzo ilo mfumu lwa vangama. La nilaka na bilumbu bikuwa bitwa kala wafulukina, beto tokubama yetu ayenda kumbanza Yerusalemi. Mikwi kisimia nkaka miambanza Kaisalia, miayenda yeto, bao batutwala kwa bakala di mosi, kumbwandi Manasoni, musikisanga kya kipelo, yandi imukwikizi tuka ntama, ikwa yandi twalambalala. Butwaluaka kumbanza Yerusalemi, zimpangi za tutambula mukiese. Lumbukya landa, Paulu wayenda yeto kunzwa Yakobi. Kuna kwa kutakana bangudi za bantu babonso no badibundu. Paulu wabavana mbote, ye wabakamba mudimosi mamonso no nzami makantuma musalukyandi vakati kabalembo lo bayuda yo. mbuba mwana kundimba bawo basika nzambi yebakamba kwa Paulo. Mpangi wetimona kanavu mafunda makuwa mabayuda yo bakitu kidiminkwikizi baba bontono bena batuma kwi kama muminsiku kanti bantu bakuba telelevo ngeye ulonga nga bayuda yo babontono bavuanda nga vakati kwa makanda mankaka musisa minsiku miamose ngeye kuba telanga mulembwa zengi sisa bana bau ye mulembwa landa bifu bya bayuda yo nkitwa sa kadibau bana uwakaka vongeye wisidi idiau vanga butuna kutela babaka labaya bena yeto vava basidi ntilulu wenda yau ye ukisukula vakimosi yebau ubafuti la mbongo pasiba kuba katula nchuki buna babonto no bana zayavo mabatele mungeye kakwena diambu dia kedi kako kanti ngeye mpe ulanda nga minsiku miamose kanti mbatadi libankwa Kristo balembolo bayuda yo beto to basone kene mukubatela matu wa zengele kabalendi dia kanavo mbizi yavewa nkailu kwa bitekiko kanavo mengako kanavo mbizi ya bibulu bia fieto wa valakako yekabalendi yangako. Muna Paulo wayenda ye bantu bobo ye lumbu kya landa yandwa kisukula bakimosi ye bao boy ku wayenda munzo ya ndongo ye wazai santangu ina manisa bilumbu bya nsukululu pila mosivo lumbu koso muntu ki kanavana nkailu bilumbu nsambo diabo bya kala lukufi mu manisa bayuda yo batuka kundambwa nsi ya Asia bamona Paulo munzo ya ndongo bao banangu muna bantu babonsono basimba Paulo baboka lubisi isayeli lukutu sadisa muntu wa ulonga kwa kontono yeko babontono mambu mena kitantu yenkangwa isayeli yemi siku mya Mose yemena kitantu munjo ya longo yayi yebwabu yandi wakoti sinkutu bantu balembolo bayuda yo munjo ya longo yayi munzila yoyo yandi wasumuni fuluki ya kika longo bao bakamba mambu momo kadiba mona Paulo yetolo fimo musimbanze Efeso bazieta mumbanza Yerusalemi bao babanza vo yandi wankoti sa munjo ya longo mbanza ya mvimba ya kitu kantela ntela bantu batuka kundambu kandambu balundu muka munzo ya ndongo bao babaka Paulo yebamfaikisa kumbazi mboki bao ntumbukanga nzo ya ndongo bao bakala zola muvonda Paulo nsamwa lwaka kwa mfuma masoda makisi loma vombanza Yerusalemi ya yonsono yekantela ntela vana vau yandu atwala bakuluntu ye masoda bazaula kwa kalankangu bantu bamona mfuma masoda ye masoda bayambula kunzuba buna mfumu wa masoda wafina kwa Paulo wansimba iwatuma bankangi la musieni zole mboki yandu wa yuvula kanavonani kena yenkia mambu kavanga kansi mukati wa nkangu wa bantu bankaka baboka ebu ye bankaka buankaka mumvalangani yoyo mfumu wa masoda kalenda bakadiambu ya sika lalako muna yandu watuma banata Paulo kufuanda nga masoda muntangu Paulo ye masoda yibaluaka vakikada masoda manangu na Paulo mukunata mudia mudia ngolo za ndonga bantu kadiba bosono bakunlanda yebaboka. Muntangu iba kutu kotisa Paulo kufuanda nga masoda yandu akamba kwa mfumo masoda ndenda baka luvemu kutela diambwe mfumo masoda wanyuvula zeivo vakingelekia ngangeye kwena musingipiti wowo wanangomuni bantu kantama beniko yewaneti mafunda maya mabinkita kumakange Paulo wavutula mononge na yudayo ya butwa kumbanza talaso muzunga kya stilisi mono imwisi mbanza ya inene dodokolo umpana luve muvova kwa nkango mfuma masoda wa mvani na boluve mbuna paulu atelama vakikada walabikisa nkango bawu badinga lala na pi paulu avova kwa bawu mukialameya mavanga kapukya makumole yezole zimpangye batata ludimba mambu mena yame bwabu mukulutela mukukitani na kwa beno bawu bawu avo yandi wavova kwa bawu mukialameya bawu baluta kala na pi muna paulu wakamba mono iyuda yo yabutwa kumbanza tala so kuzunga kya silisi kansi ya yundu kilavava mbanza Yerusalemu ngamalieli wakala nlonge ame yani wakundonga muza ya nadede misiku miazinkaka zetu mono yakala vema beni munzambi boncho bulwe na yevema koko beno baboncho no lumbuki yake mono yazoma na te yevonda bantu balanda nzila yayi ya mfumu yakangi sababaka la yebakento ye yabatudisa muboloko nkuluntu anganga za nzambi elukutu kunulu abakuluntu balenda kunthela kimbangi mono yabaka minkanda kwa bawu mudyamu la zimpangi zeto bayuda yo kumbanza Damasko kuya yenda mukwenda kanga minkwikizi mpasi voya kuba twala kumbanza Yerusalemi ye mukuba semba munjila buyakala lukufi ye mbanza Damasko tezo kya midi kya kwa ngolo kwa tuka kuzulu kwa kienzu la vayakala muna biu ya bwava ntoto ye ya wandinga imo siyantela Sauli, Sauli, bilanki ukunjomi na nge, mono ya yuvula. Mfumu, ngeye unani, ndinga yoyo ya vutula, mono iyisu mwisi mbanza Nazareti uzo manga. Batu wakala bamo na kiakoko, kansi kabawa ndie na wampovisako. Buna mono ya yuvula. Mfumu, kimfeti vange, ye mfumu wantela. Telama, wenda kumbanza Damasko, kuna siba kutela mamonso na meti kutuma nzambi muvanga. Budi navo meso mami mafua. Mudiambu dia kiakoko kwa ngolo beni. Bayenda yami bansimba mukoko yebantwala kumbanza Damasko. Kuna kwa kala bakala dimosi nkumbwa ni Anania. Yani wakala yevumi kia nzambi. Ye watuma manami siku mieto. Bayuda yoba bonso no bisimbanza Damasko bakumfumi na. Yandu wa iza kuntala, watela malu kufi ye mono ye wakamba. Sauli mpangi ame, bika wa mona diaka. Fana vau, mono ya mona, ye ya kumona. Yandu wakamba diaka. Ngeye wakisodu lwa kwa nzambi ya zinkaka zeto, mpasivo waza ya luzo loluanti. Wamona ndie na umo sikaka wena nkadulu ya mbote, ye wakuwabu keti vova yandi kibeni. Kadi ngeye fweti kala mbangyani kwa babonto no musamu na mamweni ye mawilu. Bunabuabu bilanki muvingi la diaka. Tela mawa botu kwa ye vedu swa mumasu mumaku buweti lomba mungumbu andi. Mono ya vutu kaku Yerusalemi. Yebu ya sambila munzo ya nlongo ya mona mona meso. Mono ya mona mfumu wantela. Sansualu katuka mumbanza Yerusalemi. Kadi bantu bena mumbanza yai, kabana tambu la mambu mauna kamba mudiambu diamiko. Mono ya vutula. Mfumu, bao batome neza yavo, ya kele kota anga munzo za tukutukunu, ya kele tudi sanga bantu muboloko, yezubi sasiko tiba kukui kilanga. Yebuba vonda mbanga kutieni, mono mpe ya kalafan. Ya nungi saba kumvonda, ye yakeba binkuti biao. Buna mfumu wantela. Wenda kadi monongi na kufidisa kunsi yanda kwa balembo loba yudayo. Bantu badimba Paul na teye munta wika vova mambu mama. Yekuzimu nina baoba boka. Nufonda mundu wahu kakweni muzingako. Baoba boka. Bapepi sabimu kutibiau. Yebalosa fundu fundu kuzulu. Fuma masoda ya kisi loma. Watuma bako tsa Paulu kuvuana masoda, yebakunzuba sikoti, mukukomina kavova mpasi bazaya bilanki bantu babokele bonso bobo mudiambu diandi kansi bankanga mpasi bakunzuba bisikoti Paulo akamba kwa nkuluto wa masoda wa kalavana ngeyewe naye luve muzuba mwisi loma lembo lote kafundu swe buka mana uwa mambu momo nkuluto wa masoda wa yenda zaisa kwa mfumu wawo bwe ulasa bakala diodio imwisi loma Fumu yoyo waenda kwa Paulo wa nyuvula. Unkambeti, ngei musilome. Paulo vo. Inga. Mbona mfumu yoyo wakamba. Munu mbongo za zingi ya futa mukituka musiloma. Paulo vo. Mbosi mono, ngina musiloma tuka ya butukila. Vana vau, bantu bakutwa kunzuba mukumvovisa, bantatu kila. Fuma masoda ya kisiloma ya ndikibeni wamona uonga Buka bakula vo Paulo imusiloma Kansi ya ndi wankangisa muzisieni Fuma masoda wazola tomaza ya bila nkiba yudayo bafundi la Paulo Idia ulu mbukia landa Ya ndi wankutudisa muzisieni zandi Ye watuma kwa bakulu ntuba ngangaza nzambi Ye biela bia bio Bia lukutu kununda bakulu ntuba bayudayo Bakutakana mboki yandi watwala Paulo iwantula vantadisiao Mavanga kapukia makumole etatu Paulo atala na sui biela balukutukunu yewakamba Luzimpangi imuntima watoma vuva maya zingi di vantadisi nzambi na te yelumbuki yake Nkunu twanga angaza nzambi Anania watuma kwa bantu bakalava ndambu wa Paulo banzuba vanua. Buna Paulo wantela. Nzambi sika kuzuba. Ngeye wena boncho kibaka kia kuswa mpemba. Ngeye vwendi vovo mukumfundisa boncho buena misiku. Yengeye wetituma makondolo mumisiku vo bakunzuba. Bakala lukufi ye Paulo bantela. Ngeye fingiri mkunutu anganga za nzambi. Paulo wavutula. Luzimpangi, kitekeleza yako voyandi inkunu tuanganga za nzambi. Kadidye na kwandi diaso na mavo, kukamba ni mambi munkunu tuangangu wa kuko. Paulo wazaya vo, biele beluku tukunubi akala ndamu basaduki, yendamu bafalisi, idiau yandu waboka kwa bao. Luzimpangi, mono imfalisi, ye mwana mfalisi. Imudiamu dia mono isanga vuvu mumfulu kula bafua idiau ngeti fundu sulwa. Buka mana vova mambu momo, pafalisi ya basaduki babatika sampaka yelu kutukunu lwa kabana. Basaduki bakamba angavo, bantu bafua kabana fulukako. Mbasi kazenako, yempeve kayenako. Kansi bafalisi, bakwikila angavo momo monsono mena. Baluta toma boka mungolo, ye milongi miankakami ya misiku, ibiela bia kabudi ya bafalisi, miatelama, ye miabangi sa mungolo, miakamba. Katumweni diambu mbakala diadiko, nanga impeve evo mbasi ivovele kwa yari. Pakaza kitu kaza mungolo beni na teye mfumo masoda, wamona wonga, vobantubo mbalenda sebuzula Paulo mubibuku. Idiau, Yandu watuma masoda makulumuka mulukutukunu. Bakatula Paulo wakati kwa bao. Yeba mvutula kufuandanga masoda. Mumpi impa, mfumu wa Monika kwa Paulo yewantela. Kala kibakala, kadibonso ngeye buuntele le kimbangi vaba, mumbanza Yerusalemi, ibobo mpengeye futi taki mbangi kumbanza Loma. Mulumbu kia landa munsiuka, bayudayo bakubika makani mambi. Baobadia ndefi, voka wanadia evo nwa kimako na teye bwameni vonda Paulo. Bantu bakubika makani momo, bakala vyoka makumaya. Bao bayenda tala bakuluntu banganga za nzambi, yeba nguliza bantu, yeba kubatela vo. Betu tudidi ndefi voka tunadia kimako na teye tumeni vonda Paulo. Buna beno, yebiela vya byonsono, Bialukutukunu lwa bakuluntu Luenda lwa luomba Buabu kwa mfuma masoda Voka lutuadi la Paulo Bonzo voluzolele Tomafiongu ni na mambu mani Beto kibeni, tunabakuba ma, mukumvondisa, tekila kaluaka vava. Kansi mwana wa bakala wa busi kia Paulu, wa waba antubavo vila makani momo. Yandu wa yenda kuvua ndanga masoda, wakota ye wazaisa Paulu. Buna Paulu wa boki la nkuluntu umosi wa masoda ye wantela. Twala toko diadi kwa mfumu wa masoda. Kadidiambu dena yandi kazolele kuntela. Nkuluntu wa masoda wa yenda yandi, wantwala kwa mfumu wa masoda ye wakamba. Nkole yoyo Paulu umbokele ye undombele ya kuntwadila toko diadi. Yandi wena yediambu mukutela. Mfumu masoda wa simba toko diodio mukoko, wayenda yandi valweka, vaba ukaka ye wanyuvula. Kiadi ya ambudi na yaku mukuntela. Yandi wavutula. Bayuda yo bawiza ni mukulomba watwala Paulu. Mbazi vantadi salukutu kunu la bakulu ntuba Bayuda yo. Bonzo volukutu kunu lolo, lwena ntsatu atoma fiongu ni na mambu mandi. Kanti kubakwiki landiko. Kadivyoka bantu makuma ya mubau, bana kunswamini na munzila mukumbwila. Bau badidi ndefi mulembo adyaye nwa kima, na teye bameni kumvonda. Bwabu bena bakuba maye beti vingi la kaka mvutu aku. Mfuma masodabu kamana siki dikisa toko diodio, mulembo akamba kwa muntu mambo makameni kuntela, yandi wa kunyambula kenda. Mboki mfumo masoda waboki laba kuluntu bole, ba masoda wabatela. Kutikisenu masoda nkama zole, lusambo di abadiati langa vazula mpunda ye bantu nkama zole banuani na angamuma dionga. Beno babonso non lukala bakuba ma, mukwenda kumbanza Kaisalia, mulokula kiavua munkokila. Lukubika mpezi mpunda, mutoma nata Paulu ye kundua kisa kwa nyadi Felikisi kondwa diambu. Yewa soni kankanda wawu. Kwa nyadi Felikisi, tata, mbote zaku kwa mono Claudia Lucia. Bayuda yo babuidi di bakala diadi, ye bakutu kumvonda. Mono buya wiluvo yandi imwisi loma, buna ya yeleye masoda mukuntabila. Buya zoreleza ya bila kiba kumfundidi, mono ya kuntuedi vantadisi alukutu kunuluawu lwa bakuluntu. Mono ya bakusivo bakumfundidi mumambu matadidi minsiku miabawu kibeni. Kansi ya andika keleye bila kikafweti vondula evo tudula mubolokoko. Mbokibu ya wiluvo Bayuda yo bakunkubi kidimakani mambi, mono ya tumunu kumfidisa kwangeye. Ye ya kembi kwa bantu bamfundidi, biiza bavu babawu kibeni kwangeye. Masoda mavanga mambu mabatumwa, babaka Paulu, yeba nata mpimpa ina na teye kumbanza antipatilida. Lumbu kia landa, masoda mayendi la mumalu, mavutuka, kubavu andanga, yeba yambu laba oba yenda vazula zimpunda, batata mananzi etolo ye Paulu. Buba yenda lua kikaka kumbanza Kaisalia, masoda momo mavana nkanda kwa nyadi, yeba tula mpe Paulu mumoko mandi. Nyadi uobu kamana tanga nkanda, wayuvula Paulu ketivo yandi mwisi nkia ndambu ansi. Buka uavo Paulu imwisi zunga kia silisi yandi wantela. Nina wamena yakuba kufundi dibu anakuiza. Ye yandi watuma bake ba Paulu munzo ya kimfumu ya Elode. Mavanga kapuke makumole yeya. Bilumo bitanu bya luta. Nkuluntu anga angaza Nzambi. Anania, baunguli za bantu, yenzonzi imosi nkumbwa ndi tetulo, bayenda kumbanza Kaisalia, bayenda vantadisi anyadi Felikisi, mufunda Paulu. Paulu waboku duswa, ye tetulo wabantika kumfunda mumambu mama. Tata, imudiambu diaku tuena muluvamu muntangu yanda, ye munduenga zaku zantuwa disilangeye wakote sentsobolo za zingi mudiambu dia mambote muntieto. Mumambu mamonsono, matu watambu dintangu za zonsono, ye mubifulu bia bionsono, beto tutomene kutonda. Kansi kizolele toma kudia ntangu yandako. Idiau, ngeti kulomba mulemvuka ye kutudimba muntangu yankufi. Beto tuamwenivo muntu wawu wena nkatika wambi. yandi utukisanga mvwalangani kwa Bayuda yo babonso no munza ya mvimba. Yandi nkulu ntwa ndambwa dibundi ya kisi Nazareth. Yandi watontele musumuna nkutu bulongo bwanzo ya longo idiodo twankangidi. Beto twazolele kumfundisa bonso bwena misi kumieto. Kanti mfumo masoda Lucia mukingolo kya kio waizi kumbaka mumoko meto. Mboki Lucia watelele bakumfundi dibiza kwangeye. Vonge kibeni fundi si muntu wao. Si wabaku savo mambu matu kumfundi di mena makedika. Bayuda yoba tambu dila mambu momo iba kamba vo mena makedika. Njadi walabi kisa Paulu mpasika vova. Paulu wakamba. Nze hivo mumivu mia mingi ngewe na mfundi si wakanda diani. Idiau ngena kiese muvova mukukitani na vantadisi yako. Volenda kunhuikila bilumbu kumi ebiole nanga bingi tuka ya luakidi kumbanza Yerusalemi musambi la nzamu. Kamuntu ko wambweni kanivo munzo ya nlongo, evo munzo ya lukutukunu, evo mumbanza vo monongeti sampaka yebantu, evo nangu munankangu. Yebantu baba, kabalendu kusonga kedika kya mambu maba kumfundi dibuabuko. Mwanki mudiadi, ntambu didivanta disia kufo, mono kisadi langa nzambi ya bakulu beto munzila yoyo ibeti kamba vo yambi. Kansi mono ikwiki langa mamonto no masona mamu minkanda miami nsiku ye miami mbikudi. Mono ngena yevuvu kia kimunzambi. Ikio kio kena ya ubao kibeni vobantu bambote yebambi banafuluka mubafua. Idiau monongeti sangolo mukala yentima wavuva mana dede vantadisi ya nzami ntangu za zonso no ye vantadisi ya bantu. Mimfu mia mingi mia luta tuka ya katukila kumbanza Yerusalemi. Mboki ya futu kakuna munata lusadusu luambongo kwa bantu bami ye muvana minkai lukwa nzami. Imunta anguyo yobaiza kumbo na munzo ya longo, buya lungi sama monzo no mansuku duluamu. Kakwakala bantu babingi ko, ye kakwakala mvwala nganimpe ko. Kansi Bayuda yo bankaka bakundambwa nsi ya Asia bakalavana, nga ibau bafweti kwiza kwange ye mukumfunda vo diambu diena yao mumono. Evo bau benavava, bakamba nkia diambu bamweni mumono, buba mfundi si vantari salukutukunu lwa bakuluntu baba Yuda yo. Voka idia adidi ya tele mundinga ya zangu kako. Buya kala awa tela maa vantari sya uvo. Imudia mudia mono isanga vuvu mumfulu kulo bafua. Idia ungeti fundu sulu alumbu kiaki vantari sieno. Felikisibu katoma zaya malongi matadidi Kristo. Yandu atomu la bilumbu bianze ngolwa mambu momo wakamba. Mono si atala mambu momo mfuma basoda Lucia bukana kuiza. Felikisi wakamba kwa mkulu wa masoda mukeba Paulu kansika nyambulanga fioti kimpuanza yelembwa kakidila bakundi bandi mukunsadisa. Landila kana bilumu bikwa Felikisi wa iza yenkentu andi Dulusila watumisa Paulu yewadimba makakamba mumatadidi minumu Yesu Kristo. Kansi bu dienavo Paulu wa vovu la bonso, bantu ba fweti kalabasungama, ba fweti kukiyala, ye mfundu so ina kuiza, Felikisi wa mona wonga ye wakamba. Bwabu lenda kwenda kwako, siya kuboki tisadiaka vombe kintango. Yandu wa banza mpevo, Paulu na kumvana mbongo, idiau yandi kakala kumboki tisanga mkumbu za zingi mumokana yandi. Mimvumi olebu mialunga, Polikio Festo wavinga na wafulukia nyadi Felikisi. Felikisi wazola yangidikaba Yuda yo, wasisa Paulu muboloko. Mavanga kapukia makumole yetanu. Bilumu bitatu bia lutatuka Festo kaluakila munda mwansi yoyo, yandi wakatuka kumbanza Kaisalia, waenda kumbanza Yerusalemi. Kuna bakuluntu banganga za nzambi, ye bantu babanene baba Yuda yo bafunda Paulu. Bao balomba kwa Festo, mukuba sila nlemvo, mubokilisa Paulu kumbanza Yerusalemi. Kadibao bankubikila makani mambi, yebazola kumvonda munzila. Kansi Festo wavutula vo Paulo wena mubolo ko kumbanza Kaisalia, yeyandiki beni weka lukufi muvutuka kuna, mboki wakamba diaka. Bika zimfumu zeno benda yami kuna, yeba kumfunda vo mambika vengi. Festo wavuanda ya utezo kabilumu nana, evo kumi kaka, mboki wavutuka kumbanza Kaisalia. Lumbu kia landa, yandi wavuanda kumbanza nkanu, yewatuma batu ala Paulo. Paulo buka luaka, Bayuda yo batuka kumbanza Yerusalemi, banzunga, yeba mfunda mumambo mamingi mambi, mabalemba na songila kedika. Kansi Paulo wakitani na wakamba. Kia vengi diambu mumisuki na Bayuda yoko, kanivo munzo ya nlongo, evo kwantino. Festo wazola yangidika Bayuda yo, muna yandi wakamba kwa Paulo. Zolele kwenda kumbanza Yerusalemi mufundu sa mumambu mama vandadisi amye. Paulo wavutula. Mono ntela meneva mbazi ankanu ya ntinu, ivana mfweti fundu sulwa boncho buze inge kibeni. Mono kia vengi mambu mambi iko Bayuda yoko. Vongye na wabela, yevo ya vengi diambu di mfweni vondulwa, mono ketitina muvondu wako. Kanti vomu mambu mabeti kumfundila, kamwena kedi kako. Bunaka muntu ko ulenda kungekula kwa bao. Mono ngeti lomba mufundu swa kwa ntinu kuloma. Buna Festo, iba kunluengi sanga bubamana wizana, wavutula. Nge ilombe li mufundu swa kwa ntinu, buna ikwa yandi unakwenda. Kani vobi lumbi kwa bia luta, ntinu angalipa, yebele nike baluaka kumbanza Kaisalia, muvana mbote kwa Festo. Budye navo, baobavuanda kuna bilubia bingi, Festo wasonga nsamu wa Paulo kwa ntinu, yandi wakamba. Bakale limosidi na vava, Felikisi wakunsisa muboloko, buya yenda kumbanza Yerusalemi. Bakuluntu banganga za Nzambi, bangudi za bantu, za Bayuda yo, bakumfunda yebandomba, ya kunzengi lankanu alufwa. Mono ya bavutu dila vobisiloma kabena yekifu kia vondi sa muntu ko tekila kasamba iba kumfundidi. Ye tekila kabaka mpwasika mukitani na muma bamfundidi. Buna mono ya Izayahu vava. Mono kia luti santangu ko. Mulumu kia landa ya vuanda kumbazi ankanu mboki ya boki disa muntu wo. Bakumfunda bayiza kanti kaba kumfundi la kana mudiambu di mosi diambi di ya indu lako. Baba kala sanga kakampaka ye yandi mumatadi di masonu kwa manzambi. Mabao kibeni ye mumuntu umosi wena nkumbo Yesu. Wafwa kanti Paulo ukakambi la angavo wena moyo. Kiazaya bumfetivanga mutala mambu momoko. Idiau ya yuvula Paulo voyandi zolele kuenda ku Yerusalemi mufundu swaku na mudiambu ya mambu momo. Kanti Paulo wandomba kakebwa kwandi muboloko, ye yambula ntinu kabakila mambu mandi nzengolo. Bunamono ya kamba bakunkeba muboloko, na te ye bungina kumfidisa kwa ntinu. Angalipa wa tela Festo. Mono kibe ni mpenzolele uwa baka la diodio. Festo wavutula. Nge Yesu wakungu wambazi. Bunamulu mbukia landa, angalipa yebele nike, baiza mukembo, bau yezi mfumu za masoda, yebantu babanene bambanza yoyo, bakota munzo iba wilanga mambu. Festo bukatuma dio, Paulo watualwa muna, mboki Festo wakamba. Ntinu angalipa yebeno babonso nolwe na yetu muamu. Lwetimona bakaladiadi, iyandi Bayuda yo babonso no bakumbanza Yerusalemi, yebena vava baiza funda kwa mono. Bau baboka vo yandi fetifua. Mumono kibeni, kibweni diambu di mosi diambi, dika vengi ko, dika fweni vondulwa. Kansi budiena vo, yandi kibeni walomba mufundu swa kwa ntinu, buna ya zengele mukumfidisa kwa yandi. Mono kena ye diambu ya kedika musonika kwa ntinu ko, mumatedi muntu wao. Idiau ikumfundi sidi vantadisi eno, sungula ko vantadisi aku, ngeye ntinu angalipa. Pasivo bukameni yuvulwa, mono yabaka diambu dingi na sonika muyandi. Kadimbenzi vo, kabona bamboteko mufili sankole lembwa to masonga mambu mabakumfundidi. Mavanga kapukya makumole sambano. Angalipa watela kwa Paulo. Wena luve muvo vila mambu maku. Buna Paulo alambu la koko, iwakitani na mu mambu mama. Ntinu angalipa. Njena yekiese mukukitani na vanta dusiaku lumbu kiaki, mumambu mamoncho no bayuda yo mabeti kumfundila. Kadinge ye tomeneza ya bifu bia bioncho no bia bayuda yo, ye mambu mabasila ngampaka. Idia ungeti kulomba. Undimba mumvibu dulu. Bayuda yo ba boncho no bazei inkadulu ametuka mukileke. Bazei boncho buya zinga vakati kwa kanda diami, yeku Yerusalemi tuka mbadukulu. Ba ubanze ituka ntama. Bunafo bazolelebo, balenda takimbangi vomono ya zingi dingi boncho kiela kia bafalisi, indambu iluta landa nga misiku mulusambulu lueto. Yebuabu monongeti fundu swa mudiambu dia isanga vuvu munsirulu ya sila nzambi kwa zinkaka zetu. Makanda meto kumi emole, masanga vuvu mumo na ndungu sulu ansilu yoyo, pubasadi langa nzambi muvema mpimpa ye mwini. Ntinu angalipa, imudiambu dia vuvu kyo kyo bayuda yo beti kumfundila. Beno bayuda yo. Bilanki lulemba nanga mukui kila vonzambi ufulu kisanga bantwe. Mono kibeni ya banza vomfweti bedi sa munzila za zo mkumbwa Yesu mwisi Nazareti. Ibobo ya vanga ku Yerusalemi. Buya veulwa dio lulendo kwa bakulu ntubanganga za nzambi. Ya tudi sa minkui kizimi ya mingi muboloko. Yebuba zengu lwankanu walufwa mono ya tambudila. Yentangu za zingi. Yaba kwa misa munzo za tukutu kunu, ye yaba komina mutiaka Yesu. Ngandi za mebuza sakatezo mubau, ya yenda kuba zomi na teye mumbanza za nzenza. Ibuna, mono ya yenda kumbanza Damasko, mululendo ye luvebi ambana bakunu tubanganga za nzamu. Ntinu angalipa, munzila mumidi, mono ya mona kia kwa tuka kuzulu vyoka kia kwa ntangu. Kwa kienzula vatwa kala mono yeba yenda yami. Beto babonto notabu avansi. Yeya wandinga yantela muki alameya. Sauli, Sauli, bilangi ukunzomi nange. Mumpamba weti sila kingolo boncho kibulu kieti saluntundu musikoti kia mfumuandi. Mono ya yuvula. Mfumu, ngeye unani? Ye mfumu wavutula. Mono iyisu uzo manga. Kanti vumbu ka etelama. Mono ikumono kene mukukitula kisadikiamu. Ngeye unakala mbange ame muta kwa bankaka. Bwe umbwe nene lumbuki. Ye mukuba samu nina mangina kusonga diaka. Mono ngina kufidisa kwa kanda diaba yudayo. Ye kwa makanda mankaka. Sia kutani na mumoko mau. Mono ikufidisi impasivo wakuba zibula meso, wabakatula mutombe, yekuba twala kwena kia. Wabakatula kuncha lulendo lwa satana, yekuba tula kuncha lulendo lwa nzambi, impasivo buba na kunkwikila, nzambi kalevu kila masu mumau, yebabaka fulu mukabu diabao bavuilu kwa nzambi. Ntinu angalipa. Mono kia kola mana mona meso matuka kuzuluko. Buna yateka longa bantu ba mumbanza Damasko, yeba mumbanza Yerusalemi. Mboki bisi zunga kia kioncho no kia Yuda, yebantu ba makanda mankaka. Yakuba lomba baso bankadulu, babangu muka kwa nzambi, yeba vanga mambu meti songafo mukedi kabao basobele nkadulu. Imudiambu diojo ba Yuda yo, bankangila buyakala munzo ya nlongo yebazola kumponda. Kanti nzambi wantani na nateye unuki. Yeyakinu takimbangi kwa babonsono. Bambuta yebaleke. Kikamba nga mambu manka kakovo. Kaimomo makamba mimbikudi ye mose kovo mafweti bwa. Vomesia unakuwa muswa. Voyani unafuluka wantete mubafwa. ye unasamu na kia kutwala nga kanda dieto ye makanda mankaka kumpulusu. Paulo bukakala vovanga bonso bobo, mukukitanina, Festo wakamba mungolo. Paulo, ngeye laukidi, ngangu zikuseki yeziku laukisi. Paulo wamvutu dila. Tata, mono kilaukidiko, mambo mangeti vova mena makedika ye masunga. Ntinu angalipa mambu mama makazei yebuna mono ndenda vovavanta disiandi mukibakala. Mono ntomene kuikila voya ndizei mamontono kadi momo kama vanga mamu kinchwe kiko. Ntinu angalipa ngeye kuikidi mumambu makama nga mimbi kudye. Nzei kwa mevo mau kuikilanga. Angalipa watela kwa Paulo. Weti banza vo una kunkitu lang kwa Kristo mufintangu ntangwe. Paulo vo. Vompe muntangu ya nkufi evo muntangu ya nda ngeti sambi la nzambi vo kangeye kakako. Kansi ebeno baboncho netu kundimba mpe lumbuki yaki lwa kitu kaboncho bungye na kondwa sieni zasi. Ntenu, nyadi, belenike, yebaboncho neba vwanda yao batelama. Ubamana katuka vana, bamoka sana vo. Mundu wau kavengi kana diambu di mosiko di kafweni vondulwa evotudulwa muboloko. Buna angalipa watela kwa Festo. Mundu wau ngafweti yamu lwa kwandi vo kalombele mufundu swa kwantinuko. Mavanga kapuka makumole ntsambodia. Budia zengwa votu futi kuenda kunsi ya Italia, mumasua, Paulo yezi nkole kanazi kwaza nkaka, batulwa mumoko mankulu ntwa kabudi ya masoda mantinu, kumbwandi Yulio. Twakota mumasua mamosi makisi Adalamitio, mafuti kuenda kusabudi ya ndambwa nsi ya Asia. Mboki twalonduka, alisitalako musimbanza Tesalonika, muzunga kya Makedonia wayenda yeto. Lumbuki alanda, twalwaka kumbanza Sidoni. Yulio watala Paulo munlembami. Wanyambula kenda tala bakundi bandi, pasika baka bika kala nsatu. Butu wakatu kavana, twalanda munse kwa kumudi ya kisanga kya kipelo. Karimu pepe watubwana. Twasabu kambu wena lukufi yezunga kya Silisi, yezunga kya Pamfilia, yetualua kakumbaza Mila, muzunga kia Lukia. Kuona nkuluto masoda wa mwona masua maku Alexandele, makala kuenda ku Italia, yiwatukoti samuna. Beto tuwa sabuka bukebuke, mubilumu vya bingi, yemumpasi beni, tualua kalukufi yembanza Kinido. Kansibu jenavo mupepe watu kakidila, mulua kavana, beto talutila kunsongi ya Salamone, pasi tuendila kulweka lwena na pi lwa kisanga kya Kelete. Mumpasi beni, beto tatatama na kuenda, mundambwa kumu, yetu alwaka kufuluki na nkumu masabu mambote. Lukufi yembanza lasai, beto tuavombi santangu ya yingi, wena nzietolo mumbu ya kitu kaya nsisi. Kadi lumbu kya mbinu nuansoki, kia nsungi ya mbangala kia kilutila. Idiao Paulo wabaluengi savo. Bakundi bami, mono mweni vonjetu lea ya ntisi inakala, ye mfuilu ya ngolo inakala mubima biena mumasua, tuka mumasua mau kibeni, na teye beto kibeni mpe tulenda fwa. Kasi nkuluntu wa masoda wakisi Loma, waluta savu vuma banza makapiteni, ya mavuidi masua. Kansi kamu mambo mapauluko. Sabudi odyo, kadi akala jambo teko mulu tisila nsungi ya sivu. Idiau, babingi mubao bakala mumasua, bazenga muka tukavana. Vodi lenda kana, bao bazola vo baluaka kusabu diambanza Feniki. Mukisanga kya Kelete. Sabudi odyo, diatadisa kundambo ya banda, kudiami na ngantangu, yeya londe kudiami na ngantangu, mulutisila nsungi ya sivu muna. Mupepe wa malembe, wakubanda, wabantika vevumuka. Bau babanza vo, balenda tungu sama kanimao. Bao bakatula nkoki ya masua, babantika kuenda munda mundambu ya kumu ya kisanga kya kelete. Lantangu ya nkufi, tembo kya ngolo, kiboku duluanga kya kulonde kutubukilanga ntangu, kya tuka mkumiongo ya kisanga kya iza. Masua matuadu kusawa kwa tembo. Kama lenda kika tembo ko, yebeto tuwa kiyambula, tuwa natuwa kwa tembo. Beto tuwa lutila kunima fikisanga fiboku duluanga kauda, fiateza kutukaka. Buna mumpasi beni, tuwa lenda sikika nlungu wa masua. Bantu basalanga mu masua, batombula wo mu masua. Mboki bakanga wo mumisinga. Budinavo bao batina muka kama bazielo dia kumu dia nsi ya Libya, bao balosa nkoki ya masua yiyanga manga, yibaki yambula banatwa kwa mupepe. Tembo bukia tatamana kutuni kusamu ngolo, unamulu bukia landa, bisadi vya mumasua, babantika losa mumaza, bizitu vya sokwa mumasua. Yemukia landa diaka, bao kibeni babantika losa mumaza, bima vya nsadila mumasua. Mubilumu vya bingi, betu katwa lenda mwona ntangu evo zimbweteteko. Yetembo kia tatama na kala kia ngolo, buna katwa kala diaka yevuvu muvuka ko. Bantu bakala mumasua, kabadi ya kima ko landila ntangu ya nda. Buna Paulu watela mamanta siyau, ye wabatela. Bakundi, volwa kungwila yelembo akatukava kisanga kya kelete ngaka tukutubwa mumpasi zazi yeba kamfwilu myamiko kanti bwabu ngetikululomba mukala kibakala kadika umo sikomu beno unafua masua kaka manabemba kadi mumpimpa yai basi ya nzambi yandi umvwidi yewisambilanga izidingi kwa mono yeyintele lenge Paulu kukalani wongako. Ngefe tiluaka kaka kwa ntini. Nzambi buka kuzolanga yandu kuveni zingu bia bantu babonto no beti kuenda yako. Idiau lubakundi. Lukala kibakala. Kadingena yevuvu munzambi. Bonto buka ntelele sibu akala. Kanti tunakaka mava kisanga kimosi. Pimpa ya kumi yeya buyafuana. Tembo kia tatama na kutunata konso ka konso mumbu wa Mediterane. Mutezo kia midimi ya mpimpa bisadibi ya mumasua babanza votu akala lukufi yentoto. Kubateza mpinda ya maza baoba monavo yao ya kala mumeta makuma tatu yensambo odia. Mubayinda fiotu kuntuala baobateza diaka mpinda yeba monavo ya kala mumeta makumole yenana. Baubati na uonga mumasua metu malenda tuta na mumatadi muna balosa mbwazi ya za masua kunima. Bauba vingi dilakuma kwa kia. Isadibi masua basosa nzila muti na mumasua. Bauba kulumu na nlungu mumaza yebavuni kisamu kwenda kangazi mbwa za masua kuntuala. Kansi Paulu watela kwa mkulu wa masoda wakisi loma ye kwa masoda. Vobantu baba kabanakala mumasua ko kalulendi vukako. Buna masoda mazenga minsinga mianlungu yebao ba yambula wo wasotuka. Kuma bukwa zola kia Paulu watela babonso no mubaka madia wakamba. Bilumbu kumi yebia biekatuka lwabantika vingila. Yeka lwadidi kimako. Buna mono ngetikululomba mubaka madia kadimau funumena kwa beno muvuka. Kaumosi mubeno nkutuko unazimba sa lusuki luantuandi. Paulu bukamana vwa mambo momo ya andi wabaka dimpa. Watonda nzambi vantadisa babonsono mboku wabuku na dio yu wabantika dio dia. Muna babonsono bakala kibakala yeba umpe badia. Babonsono batuakala mumasua ibantu nkama zoni lusambodia yesambanu. Buba yukuta, baba losa vya sala mumaza, pasivo masua makala na yaki yaki. Kuma bukwa kia, isadibia mumasua kabamona ntoto uo woko. Kansi bamona wongo dina yesimu dina zielo yebao bazenga mukwenda vana vodilenda kana bao bakatula zimbwa za masua yeba yambula zomu maza bakatula mpemi nsinga myanka afiza nsabudila mboki bao batula nlele wa masua kuntuala pasivo mupepe kana ta masua bao bayenda kundambu asimu dia zielo. Kansi masuwa mavaka madiaka muzielo, vakati kwa bikuwa kwa biole, mauma kakama. Ndamu ya kuntuala ya kota kunsi ya zielo, kaya lenda nikukako, ya kunima ya muangana, mudia mudia ngolo za mayo. Bama soda, bazola vonda zinkole, pasivoka umo siko unatanda yeti na kusimu. Kansi mkuluntu wa masoda wakisi loma, bukazola vukisa Paulu, ya ndi wabakani kina muvanga lukanu lwao. Wakamba kwa bobo baze itanda, mubu wabantete mumaza, ye kwenda kukumu. Yebanka kaba lenda kwendila, vazula mabaya, evo, vazula bibuku bya masua. Ye ibonso bobo babonso lwaka kusimu, kondwa diambu. Mavanga kapukia makumole enana. Butu wa mana vuka, tuwa uwavu nkumbwa kisanga imelita. Bisi kisanga kiyokyo batoma kututambula muntima wa mbote. Mvula ya bantika noka, yekuma kwa kala kiozi. Bunabao uba lemi satia tuwa twingi, yebatutambula vana beto babonso no. Paulu watiama nkuni, batula zo kutia, kansimudi ya mudia mbangazi, nyoka ya kala mkuni ya vaika, ye ya zembalala mukoko kwa andi. Besikisanga bubamona nyoka izembalale mukoko kwa Paulu, bao bakamba sana. Baka la diadi nkati ya mfundi wena, kati mfundi usi ya longo kwa kunyambu di kazi ingako, peleko ya andi vuki di mumbu. Kansi Paulu wakubula nyoka akutia, yekamona mpasiko, banka kaba vingi lavo, kavimba evo kafuwa na kibiu. Kansi buba vingi lantangu ya nda, ye buba mona vo ya ndika mona nkutu mpasiko, buna bau basoba mayindu, ye wabantika kamba vo ya ndi inzambi. Lukufi ye fulu kiokyo vakala zimpatu za nkulu ntu ya kisanga, kumbwa ndi pubilu, ya ndu watutambula muluzolo, watuvana nzo mulambalala mulumubitatu. Sedi ya pubilu, wakala walambala lamu di ambudi ya yuku yuku yevumu luta. Paulu wa yenda kuntala, wasambila, wakuntentika moko, yewakunyakisa. Landila diodio, simbevo za nkaka, za kisanga kiokyo, za yiza, yiza nyakuswa. Bao batoma kutuzitisa, yemunta angu yitwa yenda, batuvana biabio bitwa kala mfunu munzi etolo. Ngonda tatu buzamanisa, betu ayenda mumasua makisi Alexandre maboku dulwa, zinzambi bansimba. Yao ya lutila kisivu vakisanga kyokyo. Twalwaka kumbanza sila kusa, twavuanda kuna bilumu bitatu. Tuka kuna, twalanda kumu yekumu, mulwaka kumbanza lengyo. Lumbu kia landa, mupepe wa kubanda, wabantika vevumuka, yebeto tuwa sala lubu biole muluaka kumbanza putiolu. Mumbanza yoyo tuwa buwana zimpangi za kutulomba muvuanda yao lumingu la mvimba. Yemboki beto tuwa yenda kumbanza loma. Zimpangi za kumbanza loma za tamu la nsangu zeto yezaiza kutubuwana kuzandu ya apiu ya kuzinzo zitatu za banzenza. Paulu bukabamona watonda nzambi ye wakala kibakala. Putualuaka kumbanza loma, Paulu wabaka luvemu vwanda kunzo ya yandi mosi, ye sodadi ya kunkenga. Landla bilumu bitatu, Paulu waboki disaba kuluntu baba Yuda yo, bakuloma. Bubamana yo nzama, Paulu wabatela. Luzi mpangi, mpeleko kia vanga diambu diambi kwa kanda diami ye kwa bifu bia zinkaka zetoko. Kansi mono ya kangwa kumbanza Yerusalemi, ye ya yekulwa kwa bisi loma. Bao bamfundisa yebazola kungiambula kadi kabamona kana diambu mumonoko diwafweti kumpondila. Kansi bayuda yo babangi sadyo. Buna mono ya bindama mulomba ya fundu swa kwantinu. Kondwa kala nkutu ye mamfweti fundi la kanda diami. Yimujojo mono ikuluboke dese mukulu mona ye muvova kwa beno. Kadi mono ngena wakanga ma musie nizazi mudiambu diandye na Israeli ukasila nga vuvu. Ba uba kumfutu dila. Beto katatambu dika na nkanda umosi kuzunga kia yuda mudiambu dia kuko. Yeka umosi muzimpangi zetoko wa isi kutusamu nina evo kututela diambu dia mbi mungeye. Kansi beto tuzolele wa mabanza maku. Kadi tuzeivu kabudio dediwena ditibangu suwa kwa konsono. Baobasila na lumbu ye Paulu, ye lumbu kina bantu babingi baiza tala Paulu kukakala kalanga. Tuka munsiuka na teye munkokila, Paulu wababangu dila mambu makimfumu kia Nzambi, ye yandu wazola kuba kwikilisa mu Yesu. Wasadila misiku mya Mose, ye mikanda mya mimbikudi. Bankakaba kwikila mu mambu makakala kambanga, kansi bankakaba kwikila ko. Bujina vobau bavamba na kwau lembo kwa wizana, Paulu wabatela kaka diambu diadi. Peve ya nlongo wanunga kwandibu kavova kwa zinkaka zeno mumbiku di Yesaya. Yandi wakamba. Wenda wakamba kwa bantu baba. Beno lunatoma wa. Kansika lunabaku sako. Beno lunatoma tala. Kansika lunamonako. Kadi bantu baba bakitu kidinti mambalu. Bao bakengi matu. Bao bazimini meso. Mpasivo meso mao malembo amona. Matu mau malembo awa. Balembo zaya yebakusa yebabangu muka kwa mono kinuvo yabavulusa. Paulu wakudikila. Idiau bika lwaza yavo. Nsamu wambulusu ya Nzambi wafidiswa kwa bao balembo loba yudayo. Bau bana odimba. Paulu bukamana kamba mambu momo. Bayudayo bayenda kwau. Basampaka za ngolo bau ye bau. Paulu wakala mimvumi ole mya mvimba. Munzo ikakala futilanga. Muna yandi wakala tambulanga baboso no bayenda kuntala. Yandi wasamu na kimfumu kia Nzambi. Yiwalonga mambu matalidi mfumu Yesu Kristo. Yandi wavova mukibakala kya kionsono ye mukimpwanza.